Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Tori, hvornår grinede du sidst? Du siger, du græder rigtig meget. Griner du altså meget? Ja, det gør jeg. Jeg har mange følelser, men jeg griner også meget. Og det er, fordi jeg er så heldig at have så mange sjove mennesker i mit liv. Uironisk. Jeg har virkelig mange sjove mennesker i mit liv. Hvornår grinede jeg sidst? Jeg synes, det kan være lidt svært at svare på, for jeg føler, at jeg griner rigtig meget, men det må være i går aftes, hvor jeg snakkede telefon med min kæreste. Okay. Og hvis du lige sætter scenen en gang? Yes. Jeg skulle faktisk tage i seng, men jeg ville gerne lige have en aftensmøg, for jeg var lidt nikotintrængende. Det er nok ikke så godt at nævne. Ej, hallo. Vi skildrer generationen, der er altså mange ryger derude. Nej, det er jo det. Og så var jeg sådan, jeg gad egentlig godt lige snakke med ham imens, fordi at, ja, ellers skal jeg høre hans stemme, og ja, det var bare lige noget, jeg havde lyst til. Og så sidder jeg ude og ryger en smøg, og han fortæller om mit virk. Ude på altanen? Ja, ude på altanen, og der var helt mørkt og koldt, og jeg havde taget min store vinterfrak på. Det var lidt ligesom i Odense, bare all by myself og i min egen store frakke. Ikke helt det samme, men det sted har vi veninder, jeg snakker om, og det skal vi nok finde her i København. Men ja, han fortæller så om et virkelig ubehageligt mareridt, han havde haft. Og jeg går ind igen og fortæller så også lidt om de tanker, der fylder hos mig. Altså, jeg fortalte for eksempel, at jeg skulle deltage i det her program i dag, og jeg skal til tandlægen og var mega nervøs over det og sådan noget. Og så vil jeg til at fortælle ham, at jeg snart skal have en ny tatovering igen. Jeg har lige for nyligt fået den, jeg har her på maven. Wow, okay, du løfter lige op i din trøje. Og ja, den går også ret langt ned. Den er meget, jeg ved ikke, hvad man kalder den stil, men det er meget sådan tyndt streget. Det er en meget fin nål, og så er det egentlig bare et mønster. Jeg synes, det ser vildt sejt ud. Ja. En virkelig, virkelig sød. Det minder mig lidt om det der Wings-logo. Altså sådan lidt noget støv, noget stjerne, et eller andet. Det er rigtigt. Ja. Den skaller, pillede du seriøst lige et stykke af din hud af der? Pillede jeg et stykke af min hud? Eller bare sådan, du ved ikke, hvis den skaller lidt? Det ved jeg ikke. Når den er ny, ikke? Jo, altså, jeg smører den med creme. Og så ville jeg bare fortælle om, at jeg skulle tage en ny igen, for jeg skulle have en med min søster, sådan en søskende tatovering, som hun har givet mig i fødselsdagsgave. Og jeg skal til at fortælle den her nyhed, I guess, hvor han så virkelig hårdt prøver på at afbryde mig, og jeg er sådan, skat, jeg er i gang med at snakke, du kan ikke afbryde mig. Og så får jeg lov til at fortælle, og så var jeg sådan, okay, hvad var det, du ville sige? Og det, han så meget aktivt prøvede at afbryde mig med, var at fortælle et eller andet, ej undskyld, jeg siger det, men et eller andet lort. Fordi det, han sagde, det var egentlig bare sådan en intern joke, som virkelig ikke er sjov. Den er bare virkelig dum. Ja. Og hvad er det? Jamen, ej, jeg ved, det kommer ikke til at give nogen mening, men hvor han var sådan noget, jeg skal fortælle dig noget mega nøjeren. Her den anden nat, ikke? Da jeg vågnede op, jeg drømte ligesom, at jeg lå på noget græs, og synes ligesom også, at jeg kunne mærke det her græs i min drøm. Og så vågner jeg, og så er jeg midt ude i en skov, der er bælragende mørkt. Og så går jeg 2 timer ud af en denne vej, og jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg har ikke min telefon og sådan noget. Jeg er bare sådan, jeg bliver nødt til at afbryde ham, fordi det er så dumt, og jeg har hørt det så mange gange, hvor han bare siger sådan. Nej, det er en ting, han gør. Ja, altså bare sådan opdækter et eller andet. Ja, siger et eller andet, sådan, som vil være virkelig ubehageligt og sådan virkelig klamt og sådan. Altså, han er sådan en, der ja, det er så mærkeligt. Og jeg er sådan, skat, kan vi lige snakke om, at du afbryder mig for at sige et eller andet lort, og jeg er i gang med at sige noget alt. Det er ikke vigtigt. Nej, og han var sådan, altså det var ikke bare sådan, jeg skal lige, altså han kæmpede for at få det igennem, og jeg var sådan, hvad laver du? Altså næsten som om, det er livsnødvendigt. Ja, ja. Eller ja, sådan, ja. Jeg er nødt til at sige det nu. Og, han er, altså, og det er en meget specifik form for humor, men jeg synes, han er fucking grineren, og han siger bare sådan virkelig mange lallede ting. Men jeg tror også bare, nu kender jeg ham så godt, at det er, sådan, det er virkelig sjovt. Men jeg tror virkelig også, man skal sådan være inde i det. Og jeg tror, at sådan mange af hans venner vil kunne genkende til, at han siger så meget dumt og så meget lort, men på en sjov måde, ja. Ikke? Der er sådan noget, altså, ja, der går ikke engang eller en dag, hvor jeg ser ham, hvor han ikke nævner døden, sådan noget, jeg tror, jeg skal dø i nat, eller sådan noget, kan du mærke, døden kommer, eller jeg kan mærke, okay. Det, det er bare fordi, jeg ved ikke hvorfor, jeg tror, han synes, det er lidt sjovt, eller sådan, det der med lidt af, jeg ved det ikke, sige sådan nogle lidt korrupte ting, det kan han virkelig godt lide. Ja, og sådan lidt sige nogle outrageous ting, eller sådan et shock value søn. Ja, og det er jeg virkelig ikke fan af. Men nogle gange kan det også være morsomt, når noget kommer bag på en. Altså, det er virkelig chokket, der gør det. Eller sådan, bare tanken. Ja. Bare, at den her tanke er kommet ind i dit hoved, og du har valgt at sige den højt. Ja. Det kan være så absurd i sig selv, at man nogle gange kan andet end at grine. Jamen, jeg tror også, det er fordi, jeg virkelig ved, at han elsker den magt, han har ved at sige et eller andet, og så at folk skal forholde sig til det. Ja. Også når det bare er et eller andet, der er så ligegyldigt. Han elsker det seriøst så meget, så jeg synes, det er ret sjovt, ja. Fordi at jeg ved, hvor meget han nyder det, og jeg ved også, at han selv synes, at han er verdens sjoveste person. Ej, så må han altså finde på nogle bedre jokes, hvis han skal være det. Ja. Ej, okay. Men han siger sådan nogle meget sjove ting, men altså, ja, jeg ved det ikke, det er en meget plat ting, men det var det. Altså, men jeg det var nok. Maven i går, fordi jamen, han får mig til at grine. Han er virkelig dejlig. Ja. Mm. Så det var det sidste, jeg grinede. Men jeg griner ofte. Okay. Det sidste øjeblik, jeg vil bede dig beskrive. Mm. Frederik, nu har vi talt om, hvornår du græd sidst. Mm. Hvornår grinede du sidst? Vi har selvfølgelig siddet og smågrinet lidt i dag sammen, men altså, jeg tænker på der, hvor man virkelig får ondt i maven, altså hvor man skal hige efter vejret, hvor man tænker, at det her er fandme en workout. Mm. Ja, den sad jeg også og tænkte lidt over i går. Jeg ved, der har været andre øjeblikke, men jeg kan simpelthen ikke, altså jeg kan nærmest ikke huske det sidste gang, hvor jeg har grint til, at jeg fik ondt i maven. Og det lyder næsten lidt sørgeligt at sige det højt. Men det er ikke, jeg kan godt sådan lige sådan en lille god chuckle. men det der med sådan virkelig et grineflip, det er simpelthen ikke noget, jeg har gjort ret meget i mit liv. Jeg kan huske en gang, hvor det var gymnasiet, og vi havde noget sådan noget søvn udvikling, en kort tur, hvor vi bare var italiensk klassen, var i Italien i en uge, og boede ved forskellige jævnaldrende italienske gymnasiestuderende dernede, altså, som i en udveksling. Og så kom de op og boede ved os et par måneder bagefter, en uge også. Og der var den her ene dag, hvor jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Så var vi sad i klassen, mig og min veninde Sabine. Og er det her i Danmark, eller i Italien? Det er i Italien. Okay. Og jeg skal være helt ærlig, vi var ikke specielt gode til italiensk, så vi fattede ikke rigtig, hvad fanden der skete op på tavlen. Men er der måske mere for turen end for ja, det der. Undervisning, ikke? Jo. Og hvordan ser du ud i det italiensk klasselokale? Det er sådan ret meget en til en af vores. Jeg føler, at det var lidt mere sådan crowded og lidt mere bart. Det var helt klart en ældre skole, end jeg var vant til, jeg havde gået på i hvert fald. Men det var stadig de her hvide plastikbord og nogle sådan skamlede-agtige stole, hvor man ikke sidder nødvendigvis super godt i. Og så er det bare ærgerligt, at man skal sidde der 8 timer i streg. Ja, lige præcis. Men vi sidder vi sidder to ved hvert bord, på grund af, at der var ikke plads til, at der var i forvejen 30-35 mennesker i klassen. Det var en ret stor klasse, og det var, jeg føler, at huske, at lugten var lidt mærkelig. Og der var et skørt indeklima. Men og læreren står med en powerpoint og snakker sit bedste italiensk, hvilket altså, til hendes forsvar, så er hun også italiener, og de er i Italien og har et italiensk team. Så jeg forstår selvfølgelig godt, hvorfor hun følte sig trængen. Men mig og Sabine kunne ikke rigtig følge med, hvad fanden der skete. Og på et tidspunkt, så kiggede vi på hinanden og begyndte at grine. Og fik, det ender med, at vi blev nødt til at gå ud. Så efter en halv time ender vi med at gå ud af klassen, og så bare ligge os på jorden uden for klassen, og bare ligge og dø og grin. Og vi kan simpelthen ikke, der er ikke nogen af os, der kan forklare, hvorfor fanden vi griner. Nej. Men jeg kunne bare ikke stoppe. Nej. Og sådan, det er sådan, det er sådan lidt ligesom, kan man få sådan en krampe i foden eller noget. Og man lige meget, hvor meget man prøver på, at sådan, få den til at stoppe igen, så krabber den tilbage med det samme, men bare sådan tænker på noget andet. Ja. Det var det samme, bare med latterkramper. Ja. Og man bare sådan ligger og bede sig, og kommer tilbage ind, og man sådan, vi klager. Og så går det op for en, hvor dumt det er, og så begynder man at grine igen. Og så er det helt forfra igen, og så, åh, for helvede, det var simpelthen op ad bakken. Det er så sindssygt, ikke? Altså, jeg føler faktisk, at mange, der har historier om grineflip, det er der i klasselokaler. Ja. Og jeg tror bare, det er sådan helt lavpraktisk psykologisk, det der med, at man ikke må. Ja, det kunne godt være. Ikke? Altså, så bliver det sværere at kontrollere, og det er lidt ligesom, når man ligger og skal til at sove, og man ved, jeg skal altså virkelig sove snart, og man begynder at tælle timer, og så stresser man så meget over at skulle sove, at man ikke kan sove, ikke? Det kender jeg godt. Det er også derfor, jeg drikker rigtig meget kaffe i dag. Ja, du er på kop nummer to i hvert fald, mens vi har siddet og snakket her, men det er måske lidt det samme, det der med, når man virkelig bare, nu må jeg ikke grine, nu må jeg ikke grine, nu må jeg ikke grine, og så kommer man til det. Det også når det er upassende, og også når det er dumt, og der ikke er nogen grund til det. Der er også et eller andet med, jeg tror det, men det må man ikke. Det er nok en rigtig god koncept til, hvorfor, vil jeg sige. Og så i forvejen, når man sidder i et klasselokal, altså der er bare så mange dynamikker, og mange sådan, det ved jeg ikke, og så er sådan, at det er en god ven, ikke? Så skal der nogle gange virkelig ikke mere til end blik. Nej, det. Og hvis man selv sidder og får lidt griner på, så kan man måske i højere grad sådan lægge låg på det. Men det der blik i sig selv, og lige kigge på hinanden igen, det er bare, ej, man kan blive, at det bobler helt indeni, ikke? Det var det, ja, to mennesker, der bare kører hinanden op, ikke? Altså, jo, det er det. Og inden man når at falde ned, så er man ligesom hoppet længere op. Altså. Jamen, det bliver sådan en, man gejler virkelig hinanden op. Ja, og man vil eller ej. Og det kan du stadig huske nu, selvom det er jo efterhånden er lidt tid siden. Ja, jeg har sådan set glemt alt om det, men det er ikke ret tit, jeg bliver spurgt om, hvor tit jeg griner. Nej. Eller hvornår jeg sidst grinte rigtig meget. Nej. Igen, jeg føler også, der har været andre øjeblik. Der var et øjeblik, hvor jeg grinede rigtig meget til vores, den revy, vi spillede for et halvt år siden. En rigtig, rigtig sjov sketch. Mm. Men det ved jeg ikke. Jeg føler ikke, det var ikke en, nu gør det ondt. Hvordan stopper jeg det her igen? Nej, der er mange former for grin, ikke? Ja, det er det. Det sagde du også tidligere i hvert fald, det der med, at du er lidt stolt af, at det ofte kun er dig selv, der griner dine jokes. Men det er jo en anden form for grin. Det er lidt mere sådan, måske, haha, end det er ondt i maven. Er det ikke, fordi jeg dør og griner over mine egne jokes? Jeg kender sig selv punchline i forhånd. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Okay, du græder ikke så ofte. Men hvad med at grine så? Ja, det er så der, hvor det er, at det er sådan, jeg vil nok sige, i hvert fald rigtig, rigtig mange af mine venner, de har været i livligende igennem nogle af de her hårde tider, fordi jeg har en masse rigtig gode venner, som jeg også spiller videospil med rigtig, rigtig ofte. Vi har vores egen lille gruppechat, og ja, lige her for tiden, der har jeg spillet et videospil med nogle af mine venner, og specifikt det en af mine venner har kendt til det her spil, det lidt ældre spil, har kendt til det her spil i længere tid, hvor der jeg så har spillet det, og så delt min skærm med hende, og så ligesom gået igennem det her sammen, hvor der vi har grint rigtig, rigtig meget, fordi det er et lidt dumt spil. Hvad er det? Prøv at fortælle om det her spil. Det hedder Ace Attorney. Og altså, prøv at beskrive det kort. Du er en lawyer. Hvad hedder det på dansk? Advokat. Tak. Du er en defenseadvokat, som ligesom skal beskylde, at det her mor var ikke din klients skyld. Ja. Så spillet går der ligesom igennem af, at du skal igennem og finde ud af nogle af de her clues, og passer det her, og hvorfor passer det her, og det her, det er en løgn, fordi jeg har det her, som ligesom viser, at det er noget andet. Og nogle gange så er det sådan, det er en sjov humor, altså, som de har. Det, okay, for det lyder ellers meget alvorligt. Det lyder rigtig, rigtig alvorligt, ja. Men det har rigtig, rigtig meget humor i dem, hvilket måske også er det, som jeg synes er rigtig, rigtig sjovt, fordi de har nogle seriøse øjeblikke, og så er det også samtidig sådan rigtig, rigtig god, sjov humor. Og så er der nogle gange nogle frustrerende øjeblikke, hvor der er sådan, at min logik er rigtig, men spillet vil have dig til at skulle gøre det i en specifik rækkefølge. Og så er mine venner og jeg, vi sidder sådan lidt og skriger af hinanden over det, fordi... Ja. Og ja, så det har givet mig rigtig, rigtig mange grine inden for de sidste mange måneder, fordi der er mange af dem. Så der er masser af timers underholdning der. Ja. Og lige så snart, at jeg ligesom kom ind i den verden, så tog jeg min forlovede og en af vores andre venner og satte den ned og sagde, spil det her. Og så gjorde jeg ligesom det samme, som min ven har gjort mod mig, hvor der jeg har gjort det med dem, hvor der jeg ligesom har set deres reaktioner på det. Ja. Og sådan. Det På en eller anden måde bruger du jo også videospil som sådan et kærlighedssprog, ikke? Eller en måde at lære dig det selv rigtigt. Og hinanden at kende på, ikke? Altså det er jo også en måde, hvor man ligesom... Der er jo også nogle videospil, nu er det begrænset, hvor meget jeg selv spiller. Jeg er sådan en, der elsker, altså jeg ser tit YouTuber streame, at de spiller. Jeg har lige selv været en gamer, men jeg elsker at se folk spille. Og ja. Har faktisk også minder som dine om søndagen, og jeg sidder og ser min far spille Prince of Persia, og ja. Der er noget hyggeligt i det, ikke? Jo. Altså at være sådan lidt passiv i noget. Det er lidt en form for tv-program. Ja, en form. Ja. Ja, ja, men hvor man kan... På en lidt mere personlig måde, synes jeg selv. Netop. Men det er også som om, at videospillere, især dem, der er designet til ligesom at være lidt dybere end bare first-person shooter, ikke? Altså, det er jo også et spejl ja. På en eller anden måde, altså, der bliver holdt op. Hvad man kan lide, og hvad en person kan lide, hvad en anden person kan lide. Ja, og så får du jo også lov til at se din forlovede, altså hvordan ville ja. Han handle... I nogle øjeblikke. Altså, ej, jamen, jeg hygger mig spidsen, så meget med men, det. Men det er jo også en, altså, det, der lærer man sgu også meget om nogen, ikke? Jo. Ligesom man lærer noget om nogen, når man er på restaurant, og man ser, hvordan de behandler tjeneren. Ja. Så lærer man også ud fra, hvad de ligesom vælger at gøre i et videospil. Ja, eller det er en god pointe. Det er en rigtig god pointe, faktisk, ja. Så det, altså, det giver dig virkelig meget. Ja, videospil, jamen, det, lige så snart jeg finder noget. Jamen, som vi allerede havde talt om tidligere, jeg tror bare, det er så stor en del af mig, at jeg slet ikke kan forestille mig, hvordan det vil være uden. Fordi lige så snart jeg finder sådan et spil, og sådan, det her, det er jeg obsessed with, det skal du også spille. Og du har ikke noget valg. Du får lov til at sidde foran min computer, bum, og så spiller du. Han har jo ikke rigtig noget valg, vi bor sammen. Han er fanget. Ja. Line, beskriv sidste gang, du husker at have grint. Der er mange forskellige former for grin, ikke? Der er jo den der, hvor man hiver efter, at det gør helt ondt i maven. Ja, altså... Ja. Griner du meget? Griner du, eller græder du mest egentlig? For det sidste har jeg grædt ret meget. Ja? Faktisk, ja. Altså, jeg griner også meget. Og min veninde fortalte mig engang, at hun sådan savner mit grin. Eller hun skrev det engang til mig, da hun var ude at sejle. Og så er jeg sådan, ja. Og jeg griner meget, men sådan nogle gange så er det også sådan... Så glemmer jeg sgu også at grine, ikke? Så kommer jeg ind i sådan en eller anden sådan mega sådan... Ja, bare sådan en eller anden bubble. Ja. Og så sådan... Som om alting bare er mega sådan død sådan seriøst. Ja, eller sådan, ja. Du slår mig også som typen, der tænker meget. Ja, jeg tænker sådan over meget. Tingene. Ja. Og alt skal analyseres eller lige kontempleres. Og ja. Du ser måske altid nuancerne i tingene. Ja. På en eller anden måde. Måske, ja, ved jeg ikke. Jeg tænker meget. Jeg vil gerne tænke mindre. Ja, det er som om det kan være nemmere at grine i hvert fald. Ja, præcis. Hvis man tænker mindre. Ja. Det er sådan lidt en måde at give sig selv hen på, ikke? Eller overgive sig på. Ja, jeg tror sådan, også sådan, nu har jeg måske også sådan, været lidt sådan isoleret-agtig, eller været sådan, følt lidt, jeg har været inde i en bubble-agtig i mig selv. Sådan. Og så... Siden du... Både her? Ja, siden jeg kom herhen. Og sådan, for en lille tid siden? Ja, men det kan godt sådan lidt være noget, der sådan kommer og går lidt-agtigt. Sådan. Men og så sådan, var jeg sammen med to af mine venner. Faktisk min ekskæreste. Og så en anden en, og vi er sådan, jeg kender hinanden fra Femø. Han boede også der, og sådan, så var vi ude og se, eller høre sådan Radiohead i cinematikket. Og så efter det, så sådan, havde vi sådan, det var om aftenen, og jeg var sådan lidt, ej, skal jeg tage afsted, skal jeg ikke tage afsted. Og der var jeg måske sådan lidt sådan stressed, I don't know, sådan stressed, depressed, I don't know. Og sådan, but well dressed. Præcis. Og sådan, så tog jeg afsted, og det var sådan, det var okay, men det var egentlig sådan mest hyggeligt sådan bagefter, hvor at vi sådan gik og snakkede sammen, og sådan, der grinede jeg, og der følte jeg sådan, der følte jeg lidt, jeg kom ud af det der sådan. Kan du huske, hvad du grinede af? Ja, det var faktisk sådan, fordi vi snakkede om en sådan, ja, vi snakkede om sådan, at det er lidt tragikomisk måske, men jeg har også sådan haft ret meget dødsangst på det seneste, og sådan, så har jeg den her terapeut, som sådan har skrevet til mig, som jeg ikke har snakket med i sådan lang tid, men jeg har nogle sådan sessioner tilbage hos ham, og så går vi sådan der på gaden, og jeg fortæller sådan om det her dødsangst, jeg oplever faktisk også, mens vi er i biografen. Og så siger den ene, han siger så sådan, ja, men sådan, du ved, så ved man jo, sorry. Så ved man jo godt sådan, eller sådan, så kunne du snakke om det med terapeuten, og sådan, jeg ved ikke. Så sådan, ja, på en eller anden måde, så synes jeg, at det var sådan alting, altså jeg kunne grine af det, i stedet for, at det var så nøjeren, at også, at jeg lige havde været inde i den her sådan ting, og så var det sådan, når jeg for helvede, det er noget, jeg sådan, ja. Ja. Var sådan, of course, sådan. Ja, og lidt måske sådan, at kunne se det mørke humor i mørket. Ja. Altså sådan, okay, jeg er så fucked, mand. Jeg kan ikke, altså jeg kan vælge mellem at grine eller græde i dag, fordi jeg er sammen med nogen, jeg er trygge ved. Ja. Så griner vi af det. Ja. Det var meget sådan, ja. Lettende. Ja, ja, præcis, det var det nemlig. Ja. Og sådan, ja, nu virker det måske lidt, nu føler jeg, at det hele er sådan lidt tyngt, men jeg ved det ikke. Sådan. Eller sådan, ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.